Μπράβο ρε Άδωνη. Επιτέλους 40 χρόνια το περιμέναμε. Κάποιος πρέπει να πει για να ξεκινήσει και η εβδομάδα καλά ένα μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Και επειδή δεν βρήκαμε κανένα να το λέει, το λέει ο ίδιος τον εαυτό του. Δεν το λέει ο ίδιος τον εαυτό του. Το λέει ένας παλιός υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνη, ο οποίος νοσηλεύεται ο παλιός υπουργός. Και πήγε ο Άδωνη στο νοσοκομείο προχτές. Πότε πήγε, ναι. Και είδε εκεί τον υπουργό και του είπε μπράβο ρε Άδωνη. Και μπράβο του είπαν και άλλοι ασθενείς. Και μπράβο του είπαν και οι γιατροί που έκανε στα απογευματινά χειρουργία. Και γενικώς η εβδομάδα ξεκινάει με ένα τεράστιο μπράβο στον υπουργό. Πάω χθες στο ΚΑΤ και μπαίνω μέσα. Και με έχουν πιάσει 30-40 γιατροί. Και αρχίζουν μπράβο υπουργέ, χαρτίρια, επιτέλους το κάνω. Και μου λένε δύο και σημαντικοί γιατροί. Επιτέλους 40 χρόνια το περιμέναμε. 40 χρόνια λέγανε γιατί το περιμέναμε. Και ήρθε και το έκανε. Και φανταστείτε ότι έτυχε χθες να το πω και αυτό. Λεφτά βγάζουν οι γιατροί, γιατί δεν τα περιμένουν. Και έμαθα ότι εκεί νοσηλευόταν ο Γιώργος Ζασούρλας. Ο υπουργός. Ναι, ο υπουργός. Πήγα λοιπόν και τον είδα, τον πήγα περαστικά. Με το που μπαίνω μέσα, φτιάχνω καλά στην υγεία του, μια χαρά είναι ο Γιώργος. Μπράβο ρε Άδωνη! Πού σου να μην βασκαδείς! Μα κάνω ένα καλά, βγω να κάνω δηλώσεις. Μόλις γίνω καλά, βγω να κάνω δηλώσεις. Επιτέλους κάπως το έκανε. Εμείς εδώ στον Τύρναβο γαμπάμε και γαμπιόμαστε. Έτσι περνάει ο καιρός και τη ζωή χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους όσους μας βλέπουν και μας ακούνε. Χαρά στα σκέλια μας. Καλά γαμπιόμαστε να έχουμε για φέτος. Αμήν, άμα το λέτε. Η ευχή δόθηκε, πέρα από τον μπράβο δηλαδή, πέρα από αυτά τα θέματα της υγείας, άμα ζλυμμένα τα θέματα της υγείας, ασχολήσει και με τα υπόλοιπα υπαρξιακά, να τα πούμε. Όπως ασχολήθηκαν στον Τύρναβο το τριήμερο και όπως κάθε χρόνο έχουμε τις ευχές που έρχονται από εκεί σε όλη την Ελλάδα για καλές επιτυχίες στους συγκεκριμένους τομείς που ο Τύρναβος καταπιάνεται τέτοιες μέρες. Κάθε χρόνο είναι και μία, πέρα από τα μπράβο δηλαδή, ξεπεράσαμε τα θετικά ότι τον πιάσαν οι γιατροί και του είπαν τα καλύτερα και όλοι όσοι ήταν εκεί και ο Σούρλας ο παλιός υπουργός. Είναι μία κοπέλα που ξεκινάει με τα κτέλ για να πάει στην Πάτρα την Κυριακή το πρωί, να πάει στο καρναβάλι. Είναι και η δημοσιογράφος της ΕΡΤ και η κοπέλα αυτή ανήκει σε ένα γκρουπ, αυτά τα γκρουπ που παρελάβουν στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. Διασκέδασες στην Πάτρα? Ναι, εννοείται. Θα πήγε το καρναβάλι? Ναι, συμμετέχουμε σε γκρουπ. Από τι γκρουπ είναι αυτό? Είναι το 230, λέγεται στο Μούτσο Καβάλα και είναι ένα... Όχι, όχι, Μούτσος, Μούτσος. Στο Μούτσο Καβάλα και είναι ένα... Όχι, όχι, Μούτσος, Μούτσος. Και τότε όταν το ρώτησαν τι του είπε το μαντίο, είπε δεν θα το πω σε κανέναν παρά μόνο στη μητέρα μου. Στον Μούτσο Καβάλα λοιπόν λέγεται το γκρουπ, λεγότανε, μπορεί να έχει κρατήσει την ονομασία, το γκρουπ που θα συμμετείχε η συγκεκριμένη κοπέλα, το είπε, ταράχτηκε η συνάδελφος δημοσιογράφος, μετά της εξήγησε ότι είναι με μη, γράφεται με μη, Μούτσος, που λέμε Μούτσος Γκράτσιας, κάπως έτσι λοιπόν. Έγινε όλο αυτό. Μπράβο και στους πατρινούς που είχαν αυτή την ιδέα. Φαντάζομαι το άρμα θα ήταν κάτι σχετικό. Μπορούμε όλοι να σκεφτούμε ένα μούτσο. Και όλα τα υπόλοιπα από πάνω. Ένα θέμα που συνέβη μαζί με τον Μούτσο αυτές τις μέρες και τις ευχές που ήρθαν από τον Τύρναβο είναι ότι ο Πρωθυπουργός μας με την ευκαιρία μιας συνδιάσκεψης ευρωπαϊκής στο Κάιρο πετάχθηκε μέχρι την Όαση Σίβα. Το αναφέρει και νομίζω ο Αλκίνος Ιωαννίδης ή κάποιος, ναι, ο Αλκίνος Θεολέης, ένα σχετικό τραγούδι. Πήγε εκεί, έχει πάει με το ιδιωτικό αεροσκάφος, υπάρχει ένα θέμα, δεν ξέρουμε ποια άλλη ήταν μέσα στο ιδιωτικό αεροσκάφος, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Πολλά λέγονται, εμείς δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά, γιατί η συνέπεια και η σύνεση στην διαχείριση κρατικού χρήματος είναι δεδομένη για αυτή την κυβέρνηση, οπότε δεν υπάρχει ψήγμα να ισχυριστεί κάποιος, κανένας ψόγος και άλλες λέξεις από ψή. Οπότε δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά, αλλά βγαίνει βούλτεψη να υπερασπιστεί κάπως όλο αυτό που έγινε με την όαση της Σίβας και λέει. Ως προς τη Σίβα, ναι, ο Πρωθυπουργός θέλησε πράγματι και το οργάνωσε η Αίγυπτος, ναι, να πάει στην περιοχή, ναι, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος, θυμάστε ότι λέγανε και ότι είναι και ο τάφος του Μεγαλέξανδρου, αν, ναι, θυμάστε, ναι, όπου εκεί πήγε στο μαντίο του Θεού Άμωνα, ναι, και εκεί πήρε ουσιαστικά τη θεοποίησή του και ότι είναι φαραώ των Αιγυπτίων. Και τότε όταν το ρώτησαν τι του είπε το μαντίο, είπε, ναι, δεν θα το πω σε κανέναν παρά μόνο στη μητέρα μου. Εγώ, εάν μου λέγανε επιλέξω να γίνω υποκόμος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να πλένω το βουκεφάλα στην εξαρτία του, από το να είμαι τώρα βουλευτής, θα προτιμούσα το πρώτο. Στο Μούτσο Καβάλα και είναι ένα... όχι, όχι, Μούτσος, Μούτσος. Να φύγω, ρε παιδιά. Που πας, μωρί, με την τσάπα. Πού να φύγεις, κάτσε εδώ. Μας τεκμηρίωσε με πολύ αναλυτικό τρόπο και πιστικό ότι πήγε και ο Μητσοτάκης επειδή είχε πάει και ο Μεγαλέξανδρος κάποτε. Δεν είχε πάει με Λιαρτζέτ ο Μεγαλέξανδρος, ή μπορεί να είχαν οι αρχαίοι, δεν ξέρουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι άλογα βλέπαμε. Και αν από αυτό ήταν ο Βουκεφάλας, για το οποίο έχει πει ο Άδωνης ότι θα προτιμούσε να είναι και να πλένει το Βουκεφάλα παρά να είναι εδώ βουλευτής. Και δεν απορώ γιατί όλο αυτό δεν το υλοποιούμε. Αλλά λεπτομέρεια. Έτσι, επειδή λοιπόν πήγε, ή λοιπόν επειδή πήγε ο Μεγαλέξανδρος εκεί κάποτε να πάει στο μαντίο και να πάρει τους χρησμούς που δεν τους είπε πουθενά. Έτσι λοιπόν πήγε και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λογικό, είναι ένα επιχείρημα που στέκει, το δεχόμαστε, καλά έκανε και πήγε. Πρέπει να πάει όπου πήγε ο Μέγας Αλεξάνδρος. Έχει δικαίωμα ως συνεχιστής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με ή χωρίς βουκεφάλα καβάλα, να πάει εκεί ακριβώς στα πέρατα που έφτασε και ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν ξέρω αν θα συναντήσει την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, η οποία δεν είναι πια δυστυχώς στο ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι μια εθνική απώλεια, το καταλαβαίνει ο καθένας. Για όλο αυτό που έγινε με την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, δεν έχει καμία απολύτως όμως ευθύνη η κυρία Κεραμέως, μας το είπε σήμερα το πρωί. Κύριε Οικονόμου, κύριε Παυλόπουλε, είχαμε πει την πρώτη στιγμή για αυτή την υπόθεση ότι θέλουμε να χυθεί άπλετο φως. Και μόλις δύο εβδομάδες μετά, ακούσατε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο την Παρασκευή να επικοινωνεί τα πορίσματα της έρευνας που έκανε το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου για να χυθεί γρήγορα άπλετο φως στην υπόθεση. Και εκεί αναφέρονται συγκεκριμένες ενέργειες συγκεκριμένων προσώπων. Υπήρξε αμέσως ανάληψη ευθύνης, όπως είδατε. Είχαμε, πρώτα απ' όλα, είχαμε την κυρία Σιμακοπούλου, η οποία και οθελώς βγήκε εκτός κούρσα, ας το πούμε έτσι. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ιστορικών, την εποχή εκείνη αρμόδιος για τις εκλογές, γιατί τώρα έχει άλλη θέση, ναι, αρμόδιος για τις εκλογές, παραιτήθηκε. Και ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας επίσης παραιτήθηκε, μάλιστα, από τη θέση ευθύνης. Ναι. Από εκεί και πέρα λοιπόν. Άρα θέμα για εσάς λέτε δεν τίθεται. Κύριε Οικονόμου, κύριε Παυλόπουλε, δεν έχω καμία σχέση με το περιστατικό αυτό. Πω, ντροπή. Γιατί ποτέ δεν ξέχασα τη φωνή του πατέρα μου που μου έλεγε: έχει ομορφιές η ζωή, έχει όμως και ντροπές. Πρόσεξε τι θα διαλέξεις. Και εγώ διάλεξα να ζήσω τίμια. Κύριε Οικονόμου, κύριε Παυλόπουλε, δεν έχω καμία σχέση με το περιστατικό αυτό. Όχι, δεν είμαι αυτή που ζητάτε. Είμαι αθώα, είμαι αθώα. Η Νίκη Κεραμέως σήμερα το πρωί μας πάραξε την καρδιά, δήλωσε αθώα, δεν ήξερε τίποτα απολύτως και μας είχε διαβεβαιώσει και στο παρελθόν ότι δεν έχουν φύγει τα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών, πως θα μπορούσε άλλωστε, έχουν εμπιστευτεί εκεί οι Έλληνες πολίτες τα προσωπικά τους δεδομένα, είναι δυνατόν ποτέ από το Υπουργείο Εσωτερικών να φύγουν τα στοιχεία και να πάνε σε βουλευτές? Πήγανε, έγινε τελικά, έγινε και αυτό, έχουν γίνει όλα, έγινε και αυτό, παρά τις διαβεβαιώσεις του Αδόνιδος ότι δεν θα μπορούσε να το έχει κάνει αυτό η Άννα Μισελ. Ξεκαθαρίζω. Αυτή, για να μιλήσω τώρα για την Άννα, ναι, η Άννα αξίζει να είναι στο ψηφοδέλτιο. Τώρα, το αν εδώ έχει γίνει σφάλμα. Θα βρεθεί από τις έρευνες, λέτε. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μία κουβέντα, σας παρακαλώ. Σε κάθε περίπτωση τη γνωρίζω. Η εισγνώση της να γίνει τέτοιο σφάλμα δεν θα έχει γίνει. Μπορεί να γίνει από το γραφείο της. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό που λένε ότι τα πήρε το Υπουργείο Ιστορικών είναι ψευδές. Πολύ σωστά. Τα έλεγε αυτά τις προηγούμενες μέρες, μόλις είχε σκάσει το σκάνδαλο Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, και μας διαβεβαίνουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το ακούσατε, και δεν θα το έκανε και η ίδια. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος η Άννα Μισέλα. Το γραφείο της ναι ήταν. Αλλά η ίδια δεν ήταν και κάναν δουλειές κάτω στο γραφείο χωρίς να ενημερώνουν από πάνω τον αρχηγό. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες ή γραφεία. Αυτό μας το έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η κυρία Κεραμέως, μόλις είχε σκάσει το θέμα Άννα Μισέλ σκάνδαλο τότε με τα mail, μας διαβεβαίνει ότι δεν υπήρχε περίπτωση να είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δίνει στοιχεία επικοινωνίας πολιτών. Τι εννοώ, δεν δίνει email και τηλέφωνα πολιτών. Μπράβο! Το λέει ρητά η νομοθεσία. Προβλέπεται ρητά αυτό στην νομοθεσία, σε κανέναν τρίτο, για κανέναν λόγο, υποψηφίους, κόμματα και ούτω καθεξής. Αυτό που είπε η ίδια ότι πήρα ως υποψήφια. Η ίδια, έρχομαι λοιπόν στο εξής. Εκλογικούς καταλόγους. Η ίδια διευκρίνησε ότι από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει πάρει κανένα email. Μπράβο! Από εκεί τα είχε πάρει. Από εκεί τα είχε πάρει, επειδή ακριβώς είχε διαβεβαιώσει η ίδια. Και επειδή μας διαβεβαίωνε και ο Άδωνης. Και επειδή μας διαβεβαίωνε και συνεχίζει να μας διαβεβαιώνει η Νίκη Κεραμέως. Από εκεί ακριβώς τα είχε πάρει το τάδε ανθυποστέλεχος. Βρήκανε τον Αυτοφοράκια που θα κάνει τώρα χρέη δουλειάς. Θα υπομειστεί αυτό στο βάρος. Και όπως γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις, μπας και βγουν λάδι ή από πάνω. Άλλο ένα θέμα, ίδια διαχείριση επικοινωνιακή, ίδια συγκάλυψη. Και σε αυτό και στο άλλο το τεράστια σοβαρό θέμα, θα έρθουμε στο δεύτερο μέρος. Μονάδα μέτρησης οικονομικών είναι ειδικά για την Ελλάδα τα διόδια, τα τριήμερα. Δηλαδή κοιτάμε πώς πέρασαν τα διόδια, άρα τι συμπέρασμα βγάζουμε, ότι οι Έλληνες περνάνε πάρα πολύ καλά. Περνάνε τέλεια, φίνα, όπως λέγαμε και παλιότερα. Οπότε με βάση αυτόν τον δείκτη οικονομικής αναπτύξεως μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Και δεν τα βγάζουμε μόνο εμείς, τα βγάζει και ο Κωστής Χατζηδάκης, που είναι υπουργός οικονομικών, ο οποίος βάζει σε αυτό το δείκτη, προσθέτει και μία παράμετρο ακόμη, που είναι το μάτι. Τι βλέπουμε δηλαδή με το μάτι? Αυτό που βλέπουμε με το μάτι μας καμιά φορά, δεν αντέχω να μην το πω, φεύγω από το λόγο μου, αλλά καλύτερα τα λέω όταν δεν διαβάζω παρά όταν διαβάζω. Μπράβο παιδί μου, πού σου να μην βασκαθείς. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε από το μάτι, με το μάτι μας, κυρίες και κύριοι. Αυτό που αισθανόμαστε όταν πάμε διακοπές και δεν μπορούμε να βρούμε δωμάτιο. Αυτό που βλέπουμε στους δρόμους με την κίνηση κτλ. Αυτό που βλέπω εγώ στα φορολογικά έσοδα, που χωρίς να αυξήσουμε κανένα φόρο είχαμε αύξηση στα έσοδά μας 9% πέρσι. Αντανακλάται και στις πραγματικές συνθήκες της οικονομίας. Το μάτι μας δεν μας γελάει. Το μάτι μας δεν μας γελάει. Ελεήστε τα όματα! Όσο κι αν έχουμε στερεότυπα που μας καταδιώκουν ανεξαρτήτως κυβερνήσεων επί πολλές δεκαετίες. Τέλος πάντων. Ενώ τα λέει τόσο ωραία και επικαλείται κάτι αλάνθαστο. Το μάτι. Τι βλέπει το μάτι? Βλέπει ουρά στα διόδια. Α, περνάμε πάρα πολύ καλά οι Έλληνες. Και ο Τσίπρας το έχει κάνει αυτό σε ένα Πάσχα παλιά που έλεγε να είχαν βγει ο κόσμος στα διόδια. Είχαν βγει για τριήμερο, τετραήμερο. Οπότε βγάζουν ασφαλή συμπεράσματα ότι περνάμε πάρα πολύ καλά. Και ενώ λοιπόν έχει επιτύχει τεράστια, έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα η οικονομική πολιτική, και ενώ ο ίδιος είναι υπεύθυνος για αυτή την τεράστια επιτυχία, λέει ένα τέλος πάντων στο τέλος ότι δεν πειράζει, δεν θα το αναγνωρίσετε, ποτέ η ιστορία δεν αναγνωρίζει, αυτό κρύβεται πίσω από το τέλος πάντων. Δεν πειράζει, έχω κάνει κάτι τεράστιο στη χώρα, κάτι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά πάμε να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα, τα πεζά, γιατί δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Αυτό το τέλος πάντων δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά για την μετριοπάθεια του Κωστή Χατζηδάκη. Τελικά, όπως θα ακούσουμε τώρα από έναν ειδικό, δεν είναι όλα επικοινωνία. Σιγά μην κάνει και θητείο Κασελάκης, θα πούμε. Έσαι, σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Δηλαδή, εσείς θέλετε να το δείτε εγωικά με φούμο στο πρόσωπο. Ρε παιδιά. Βγάλτε λίγο την υποκρισία από τα μάτια, να πούμε. Δεν είναι όλα επικοινωνία. Δεν είναι όλα επικοινωνία. Δεν είναι όλα επικοινωνία. Ο στρατός είναι σοβαρό πράγμα. Φυσικά και είναι σοβαρό πράγμα. Εγώ δεν κλαίγομαι που πήγα 18 μήνες. Είμαι πολύ περήφανος που πήγα στον ελληνικό στρατό. Θεωρώ μεγάλο πράγμα να έχει υπηρετήσει τον ελληνικό στρατό. Οι 15 μέρες στη Τίνα Κοροϊδία. Αλλάξτε. Τέρμα. Δεν το διαφημίζει. Προκαλεί, πιστεύετε, προκαλεί, είναι προκλητικό. Είναι πολύ για μένα που πήγα 18 μήνες. Τι είναι πολύ προκλητικό. Να μου το παίζει και φανταράκι, με συγχωρείς. Αφορμή εδώ για να εξασφαλίσουμε αυτή τη δήλωση είναι το στρατιωτικό του Στέφανου Κασελάκη. Ήδη είναι μέσα 4 μέρες, πόσο είναι. Δηλαδή έχει κάνει το 1/20 της θητείας του. Μετράει μέρες. Απολύεται. Σε λίγο απολύεται και τρελαίνεται. Πέρα από αυτό όμως, κρατάμε την δήλωση του Άδωνη ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Ποιος το λέει αυτό, ο Άδωνης, ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και κρατάμε και μια άλλη δήλωση, ότι ο στρατός είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Δεν είναι όλα επικοινωνία. Ο στρατός είναι σοβαρό πράγμα. Ένα πάλι καλή 20χρονα! Ένα πάλι καλή 20χρονα! Ο στρατός είναι σοβαρό πράγμα. Οικ, οικ, μάνα μου που έλεγε και ο Ελίτης παλιά. Εδώ λοιπόν είναι σοβαρό πράγμα ο στρατός από την εκπαίδευση των Λοκατσίδων, γιατί λένε αυτό το τραγούδι για να πάρουν δύναμη, ορμή και να εκπαιδευτούν πάντα με σοβαρό τρόπο. Και να μείνουμε λίγο για το πόσο σοβαρό είναι ο στρατός. Γιατί δεν είναι όλα επικοινωνία. Ο στρατός είναι σοβαρό πράγμα. Καταλαβαίνω τι είμαι από καρδίτσα! Αλιστά! Όχι! Ο στρατός είναι σοβαρό πράγμα. Καθίστε μα, Πέτρε Λωρίδα! Θα βγάλω από δράμα! Καριστά! Όπλα! Μάλιστα! Ο στρατός είναι σοβαρό πράγμα. Το κάτι φωνές από την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών όταν παρουσιάζονται στους ανωτέρους τους, οι οποίοι ήταν μια γιορτή, είναι ένα παλιό βίντεο. Οι ανώτεροι τους είναι σε μια απόσταση 60 εκατοστών, 70 μπροστά τους. Στέκονται μπροστά και επειδή έχουν μάθει να φωνάζουν στα χωράφια ή στα, εκεί που γίνεται η αναφορά το πρωί, φωνάζουν και μέσα στην λέσχη όταν έχουν απέναντί τους τον αξιωματικό, σαν να είναι στα 300 μέτρα. Σαν να είναι ο εχθρός και κάθε εκεί και ο αξιωματικός και ακούει την αγριοφωνάρα του αλλού που είναι ακριβώς δίπλα του. Ψιθυριστά να το έλεγε, θα είχε ακούσει τα πάντα, αλλά όχι αυτό επιβάλλει στρατός, γιατί ακριβώς είναι σοβαρό πράγμα. Η χώρα δεν είναι τόσο σοβαρή όπως ξέρουμε και όπως ζούμε και όπως βιώνουμε. Η κυρία Λάουρα Κοβέση είναι εισαγγελέας στην Ευρώπη. Έδωσε και συνέντευξη, έχει βγάλει και κάποια πορίσματα. Ζητάει. Μεταξύ άλλων να αλλάξουν οι νόμοι στην Ελλάδα με αφορμή τα Τέμπη, αναφέρει όπως μίλησε στην εφημερίδα των συντακτών και στο Star στο κανάλι, λέει μας μπλοκάρουν από το να βρούμε την αλήθεια, η εισαγγελέας τα λέει αυτά, μας μπλοκάρουν από το να εφαρμόσουμε δικαιοσύνη, γιατί αν σου απαγορεύουν να κάνεις έρευνα δεν μπορείς να αποκαλύψεις την αλήθεια. Δυστυχώς η συνταγματική πρόβλεψη πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό και έχουμε ζητήσει να έχουμε στείλει επιστολή στην Κομισιόν. Δεν είναι στο χέρι μας να το αλλάξουμε αυτό, δεν είμαστε εμείς οι νομοθέτες. Και αναφέρει και άλλα για τους συγγενείς των θυμάτων και τις υπογραφές των τεμπών για το έγκλημα στα Τέμπη και τις υπογραφές που συγκεντρώνονται ακόμα. Αναφέρει η κυρία Κοβέση εισαγγελέας, ειλικρινά τους ενθαρρύνουν να μην τα παρατήσουν μέχρι να δικαιωθούν. Να μην τα παρατήσουν από το να βρουν την αλήθεια. Δεν έχω λόγια να τους πω γιατί δεν βρέθηκα στη θέση τους. Αλλά ως εισαγγελέας τους υπόσχομαι ότι θα κάνουμε τη δουλειά μας. Εκεί μια εισαγγελέας λέει το αυτονόητο. Η συνταγματική πρόβλεψη πρέπει να αλλάξει, το επαναλαμβάνει. Πολλοί νέοι και αθώοι δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτή την τραγωδία, αυτό το δράμα. Αυτά τα λέει εισαγγελέας. Τι λέμε εμείς εδώ. Όσον αφορά την παρέμβαση της Ευρωπαίας εισαγγελέας όμως, θα το πω αυτό, ναι. Που είπε πρέπει να αλλάξουν το Σύνταγμα και κάτι τέτοια, δεν ξέρω, στην εφημερίδα. Περασμένη εβδομάδα. Στο Σταρ και στην Ευσύνη. Στο Σταρ και στην Ευσύνη, πολύ ωραία. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θεωρώ την επέμβασή της παντελώς απαράδεκτη, πέραν παντός ορίου θεσμικού ρόλου που έχει. Εγώ δηλαδή δεν σας κρύβω ότι αν υπάρχει διαδικασία ακόμα και να αμφισβητήσουμε τη θέση της, θα το κάνουμε, το να έχετε μια Ευρωπαία αξιωματούχος και να μας λέτε να αλλάξουμε το Σύνταγμα μας είναι πέραν πάσης λογικής. Πάντως οι Βρυξέλλες τώρα μετά. Δηλαδή είναι απαράδεκτο αυτό που έκανε και ελπίζω να υπάρχουν θεσμοί στις Βρυξέλλες να την τιμωρήσουν γι' αυτό. Δεν θα την τιμωρήσουν στις Βρυξέλλες. Δεν είναι Ελλάδα εκεί. Κάποιους κανόνες, κάποια πλαίσια υπάρχουν και τους εφαρμόζουν και τους τηρούν. Δεν ξέρουμε εμείς εδώ πώς θα κάνουμε συγκάλυψη και θα έρθει η εισαγγελέας από το εξωτερικό να μας πει πώς θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε τη συγκάλυψη. Είμαστε ικανοί μόνοι μας να τα κάνουμε όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και κυβέρνηση αρμόδια εντελώς αρμόδια για αυτό το θέμα, η οποία κυβέρνηση είναι κυβέρνηση κυρίαρχου κράτους. Και δεν δεχόμαστε κομισάριους ή ξέρω εγώ δερβέναγες που θα τα μας πούνε τι θα κάνουμε, στη χώρα μας. Προσέξτε όμως. Έτσι, το ξεκαθαρίζω. Χθες όμως είπε η έρευνά της και είπε μια άποψη. Δεν είπε άποψη, έχει θεσμικό ρόλο και μίλησε με ηταμό ύφος σε μια ανεξάρτητη κυρίαρχη δημοκρατία. Παντελώς απαράδεκτη και απορώ πόσο κόμος δεν βλέπει πόσο απαράδεκτο είναι. Ένας άνθρωπος που έχει αξίωμα δημόσιο να παρεμβαίνει κατά αυτόν τον τρόπο σε ένα κυρίαρχο κράτος. Είτε στο Μούτσο Καβάλα και είναι ένα... Όχι, Μούτσος, Μούτσος, με μη γράφεται εκεί, αυτή είναι η χώρα. Δεν είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν εδώ. Έχουν μια ταραχή κυβερνητική γιατί δεν σταματάει όλο αυτό. Από διάφορες γωνιές της Ευρώπης, άνθρωποι με διάφορα αξιώματα και στην Ευρωβουλή για άλλη μια φορά και χτες, όλοι καταλήγουν, όλοι και όλα καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα ότι κάτι δεν πάει καλά με το κράτος δικαίου όπως το λέμε εδώ σε αυτόν τον τόπο και το έγκλημα στα Τέμπη έχει έρθει και έχει αναδείξει όλες τις πτυχές αυτής της κατάστασης και είναι πολύ καλό αυτό, κερδισμένοι έχουμε να βγούμε, δεν χάνει η χώρα, δεν χάνει ο λαός από όλο αυτό όσο και να είναι στημένα τα πράγματα ακόμη και στην Ευρώπη. Όσο και να είναι αυτή που είναι η Ευρώπη, όποια αποκάλυψη μπορεί να γίνει σε οποιονδήποτε βαθμό, σε οποιοδήποτε επίπεδο, καλό είναι και καλώς γίνεται και καλώς συμμετέχουμε και όλοι εμείς και το ελάχιστο που έχουμε να κάνουμε να μην αφήνουμε τίποτα να ξεχαστεί και να το θυμίζουμε συνεχώς, κυρίως το έγκλημα στα Τέμπη. Στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε και την κυρία Καριστιανού που χτες πάλι ήταν εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Και την υποστήριξαν και είχε ευρύτατη υποστήριξη από σχεδόν όλες τις δυνάμεις και στο Κοινοβούλιο και ελληνικές δυνάμεις. Μέχρι τότε, για να πάμε στο δεύτερο μέρος εδώ της εκπομπής, θα ακούσουμε τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος είναι πολύ αισιόδοξος, πάρα πολύ αισιόδοξος, αφενός γιατί η ματιά του βλέπει τα διόδια και καταλαβαίνει και τις ταβέρνες να είναι γεμάτες και τα ξενοδοχεία, αλλά είναι αισιόδοξος από τη φύση του για όσα καλά συμβούν σε αυτόν τον τόπο. Δεν θέλω να προδιαγράψω το μέλλον, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι ναι, υπάρχουν αυτή την ώρα οι προϋποθέσεις για να αλλάξουν πολλά πράγματα στον τόπο. Μάλιστα! Πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε την πίεση του ελαττηρίου που μας σωθεί προς τα πάνω, όπως κάθε οικονομία που βγαίνει από μια βαθιά κρίση. Δεύτερον, γιατί έχουμε το σωστό μείγμα οικονομικής πολιτικής. Μάλιστα! Και γιατί μην το ξεχνάτε, από τον Ιούλιο και μετά έχουμε παράλληλα και πολιτική σταθερότητα. Μάλιστα! Και αυτή η συναστρία, η πολιτική και η οικονομική συναστρία, σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, πολύ σπάνια υπάρχει. Μάλιστα! Και γιατί μην το ξεχνάτε, από τον Ιούλιο και μετά έχουμε παράλληλα και πολιτική σταθερότητα. Γαμάμε και γαμιόμαστε. Έτσι περνάει ο καιρός και τη ζωή χαιρόμαστε. Ναι, υπάρχουν αυτή την ώρα οι προϋποθέσεις για να αλλάξουν πολλά πράγματα στον τόπο. Και στο Μούτσο Καβάλα και είναι ένα... Όχι, Μούτσος, Εδώ η Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, την Τρίτη, μετά την Καθαρά Δευτέρα, πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα της Σαρακοστής, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά, αγάπη, στοργή και κατανόηση πάνω απ' όλα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, στέλνετε μηνύματα, τα βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Ελληνοφρένια.net, το... Ο site του Ομίλου Ελληνοφρένια και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους όποτε θέλετε στο YouTube επίσης το Ελληνοφρένια Official, από κάτω έχει και σχόλια να κάνετε. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις σε λίγο εδώ. Γεια σου, manager. Εγώ, manager, ο άλλος. Ο Κυριάκος είναι manager. Και εγώ είμαι ο Richard Gere. Σκληρός manager. Τάκ. Είσαι και εσύ σκληρός όμως. Ναι, εντάξει, είμαι. Θα μπορούσες και manager. Είμαι σκληρός με άλλη έννοια, αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ. Αποστολή. Έλα. Γεια σου, τι κάνει. Γεια, καλά. Μια ερώτηση ήθελα να σου κάνω, αν ξέρει. Ξέρω τώρα, εγώ δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα ξέρει, γι' αυτό σε παίρνει. Βέβαια. Είδε όπω έχουμε, α πούμε, το Market Pass, το καλάθι του νοικοκυριού και όλα αυτά. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει αν θα βγει κάποιο Pass για το μαγαζί του Ρέμου. Α, δεν ξέρω αν θα βγει. Αυτό που ακούγεται τώρα τελευταία και με τι αποφάσει δικαιοσύνη είναι θα βγει και το καλάθι του βιασμού. Α, ωραία, εντάξει, εντάξει. Θα δίνει κουπόνια δηλαδή κάποιο τέλεγο Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να πάει εκεί, μη δίνει από την τσέπη. Τώρα κρίμα είναι. Ωραία, είναι μωρέ, είναι κρίμα. Εντάξει, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Η Εφτάσπαθη Παναγιά μαζί σου. Η Εφτάσπαθη. Η Εφτάσπαθη. Σέβεν Σίζορ που λέμε. Θυμιατίστε και με το λιβάνι τη Εφτάσπαθη Παναγιά. Γεια σα, Τσολιά μου, τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά, μια χαρά. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, γιατί τον βγάζουμε τώρα και τον διαπομπεύουν εκείνο τον έρμο τον αστυνομικό τη δίωξη. Α, δεν ξέρω. Και είναι άδικο, ε. Ναι, φυσικά, αφού αυτά ήταν ξεκάθαρα για προσωπική χρήση. Πρώτον, δεν μπορούμε τώρα να λέμε για έναν άνθρωπο τώρα, γιατί είναι λίγο έτσι. Είναι άδικο. Είναι όμω βρήκε τόσο και το πήρε. Ήταν προσφορά. Πώ πα στο σούπερ μάρκετ, παίρνει τα τρία μαλακτικά το ένα δώρο. Αυτό. Ισχύει το ίδιο και στα ναρκωτικά. Πλέον. Έχει πάρει ναρκωτικά, μωρή, και έχει και ένα δώρο, ένα συνένα. Τώρα μου πει για του μπάτσου μπορεί να ισχύουν άλλε προσφορέ. Σωστό. Ναι, εντάξει. Μεταξύ του τώρα τα παιδιά. Καταλήγουμε πάλι ότι το καλύτερο πράγμα το έχουν οι μπάτσοι. Πάντα. Γιατί αυτοί ξέρουν και ούτε μεσάζονται ούτε τίποτα. Πα κατευθείαν στην πηγή. Ναι, καλέ. Το εξαπανέκαθεν πάντα. Να σου πω, βάλε λίγο τον αυτό τη Παναχαϊκή στον πρόεδρο. Μπορώ να ερμηνεύσω τον Άδωνη, γιατί δεν τον καταλαβαίνετε. Θα ερμηνεύσει Άδωνη, μεγάλο ναι, σκληρό. Βάλε πρώτα αυτόν τη Παναχαϊκή. Του Εδεσαϊκού ζώων. Πρόσεξε να δεις. Δημιουργήσανε το πρόβλημα με τα χειρουργεία. Εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτοί δεν ήθελαν να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Μετά ήρθανε να το λύσουνε βάζοντας τον ελληνικό λαό να ξαναπληρώσει. Μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι λέει θέλουμε να γίνει. Τώρα ζητάμε να τους δοξάσουμε επειδή δημιουργήσανε το πρόβλημα και τώρα το λύνουνε το πρόβλημα, κατάλαβε. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Αυτός είναι ο Άδωνης. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Άμα τα βάλεις με τη σειρά έτσι είναι. Δημιουργούν το πρόβλημα και μετά σε βάζουν να πληρώσεις όπως έγινε ας πούμε με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ διπλασίασε σχεδόν αυτό που πληρώνουμε και τώρα αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ είναι κερδοφόρα και αγοράζει και επιχειρήσεις. Δηλαδή, και την αγοράζουν οι επιχειρήσεις. Μπράβο. Μισό λεπτό. Αυτοί πάνε στο Χάρβαρντ να εξηγήσουν στον κόσμο ότι αν αυξήσεις πάρα πολύ κάτι. Αυτό είναι κερδοφόρο. Αυτό μπορεί να το μάθει και ένα παιδί που πάει στο δημοτικό. 12 χρονών, 11 το μαθαίνεις. Αυξάνεις πολύ κάτι, οπότε μετά είναι κερδοφόρο. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, γεια σας. Κύριε Βυζδέκη, πού χαθήκατε, σας είχα ότι ψοφήσατε. Είμαι πολύ συγκινημένο σήμερα. Γιατί? Γιατί πριν 31 χρόνια παρουσιάστηκα στο ΚΕΠ ΦΥΒΑΣ που παρουσιάζει ο αρχηγός της εξωτερικής αντιπολίτευσης. Α, πήγε πατάτα σύννεφο, ε. Του παν θα βάλει στο χακί. Θα μπει στην πρώτη τη γραμμή. Καταρχάς, είμαι ο Στέφανος της Ελλάδας. Και θα ήθελα να το αφιερώσω ένα ποίημα που λέγαμε στη ΦΥΒΑ τις πρώτες μέρες το 1991. Τι λέγατε? Το πυροβολικό, το πυροβολικό, το πυροβολικό πολύ το αγαπώ. Θα πεθάνω στο κανόνι μου επάνω. Και πυρομαχικά, και πυρομαχικά, και πυρομαχικά. Φέρτε βρε παιδιά να τα βάλω στο κανόνι, να τα κάνω όλα σκόνη. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, το λέγατε σωστά ή όχι? Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Είναι ελαφρώς καλύτερο από το ου και α και ου της Νέας Δημοκρατίας. Και α! Βγάλτε λίγο την υποκρισία τα μάτια σας να πούμε. Γιατί δεν είναι όλα επικοινωνία. Δεν είναι όλα επικοινωνία. Δεν είναι όλα επικοινωνία. Τα λέει ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με την επικοινωνία. Είναι στην απέναντι πλευρά. Είναι εδώ η επικοινωνία, ακριβώς απέναντι, στον απέναντι λόφο. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και συστήνει στους δημοσιογράφους να μην τα βλέπουν όλα ως επικοινωνία. Ο ειδικός. Το ακούσαμε και αυτό. Ο Κωστής Χατζηδάκης, που είναι υπουργός οικονομικών σε μια χώρα που αναπτύσσεται και είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, και ο Economist μας έχει γράψει ως πρώτη χώρα με τη μονάδα μέτρησης τι βλέπει το μάτι, μας είπε πριν ότι δεν μας ξεγελάει το μάτι μας, ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Τώρα έχει και μια άλλη μονάδα μέτρησης. με βάση πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ, οι 6 στις 10 νέες θέσεις εργασίας. Οι 6 στις 10 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2019 και του τρίτου τριμήνου του 2023 ήταν θέσεις υψηλών δεξιοτήτων. Επαναλαμβάνω, οι 6 στις 10 θέσεις ήταν θέσεις υψηλών δεξιοτήτων. Δεν ήταν για σουβλακερί. Δεν θέλει υψηλή δεξιότητα η σουβλακερί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Καταρχάς έχει τη σουβλακερί ως μονάδα μέτρησης της ποιότητας της παρεχόμενης εργασίας, άρα και της αμοιβής ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο πώς θα συνδέει. Αλλά δεν είναι υψηλή εξειδίκευση και δεξιότητα το να κάνεις το σωστό σουβλάκι που πάνε όλοι και τα κάνουν έτσι όπως τα κάνουν, που είναι τεράστια ανοιχτά τα τελευταία χρόνια, δεν τρώγονται, πρέπει να έχεις στόμα υποπόταμου. Αν πας να το μαζέψεις, τα μισά χύνονται έξω. Είναι σοβαρά θέματα, θέλω να πω, όλα αυτά και πρέπει να αντιμετωπιστούν και από την κυβέρνηση. Δεν είναι επικοινωνία, είναι πολύ, είναι ουσία. Είναι ουσία όλο αυτό και πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Τα απογευματινά χειρουργεία ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι όπως ξεκίνησαν, και ήδη σιγά σιγά χτίζεται και η μπίζνα γύρω από αυτά. Έχω πράγματι έρθει σε επαφή με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Έχουν δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ασφαλιστικές εταιρείες για τα απογευματινά χειρουργεία. Mm-hmm. Ορισμένες από αυτές ήδη εκδήλωσαν και γράφουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν με δικά τους προγράμματα στα απογευματινά χειρουργεία. Άρα πιστεύω ότι σχετικά σύντομα θα βγουν προγράμματα από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που θα καλύπτουν τα απογευματινά χειρουργεία. Χρειάζεται να βγει λοιπόν από εκεί ειδικό πρόγραμμα. Ναι, πρέπει να το αποφασίσουν οι ίδιες ότι το καλύπτουν. Μάλιστα. Αλλά θα γίνει, δεν είναι θέμα, είναι θέμα εβδομάδων. Προχωράμε. Πάμε πάρα πολύ καλά. Θα μπουν στο χώρο και οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δίνουν έτσι και αλλιώς πακέτα για τα ιδιωτικά. Τώρα θα δίνουν πακέτα και για τα δημόσια. Ολοκληρώνεται η ανάπτυξη. Το λέει το μάτι μας, άρα είναι κάτι πολύ καλό και σε αυτόν τον τομέα. Και βγαίνει συνδικαλιστής, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, ο Πάνος Παπανικολάου, για αυτά τα απογευματινά χειρουργεία. Δεν είναι δυνατόν υπουργός υγείας να πανηγυρίζει γιατί κάποιος καθηγητής πανεπιστημιακός έκανε, λέει, 3 και 4 το μεσημέρι μία επέμβαση 20 λεπτών διαρκείας σε έναν ασθενή που περίμενε χρόνια στη λίστα. Έπρεπε ο υπουργός υγείας να πανηγυρίζει? Mm-hmm. Όχι, το αντίθετο έπρεπε να κάνει, έπρεπε να το ελέγξει. Έπρεπε να πει, έλα εδώ κύριε καθηγητά μου, με συγχωρείς. Εσύ δηλαδή για να μείνεις 3 και 4 το μεσημέρι να κάνεις μια επέμβαση 20 λεπτών σε ασθενή που ήταν στη λίστα χρόνια, περίμενες να καθιερωθεί το 500 άρικο από την τσέπη του για να το κάνεις? Αυτονόητα ερωτήματα και πολύ απλά ερωτήματα. Μετά από αυτό, λαός μέρος δεύτερον. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω καλέσει τα παραπολιτικά. Ναι, ναι. Μπορώ να μιλήσω με τον Αποστόλη? Εγώ είμαι. Α, τέλεια. Να το. Δεν κατάλαβα τη φωνή. Μπα. Πρώτη φορά τηλεφωνώ. Γεια σου. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατάτε, αλλά μας ταράζετε με αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Όχι εσείς, δεν φταίτε εσείς, ξέρω. Πόση μαλακία μπορούμε να αντέξουμε πια? Δεν ξέρω, νομίζω είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος για εσάς. Θεωρώ το έχετε. Δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Θεωρώ μπορείτε πολύ μαλακία, ναι. Όχι, δεν γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε τόση πολύ. Να σα πω, κρατήστε του λίγο. Κάντε κάτι κι εσείς, βοηθήστε μας. Δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει. Όσο βλέπω ότι αντέχετε, λυπάμαι πολύ. Τι άλλο να κάνω, θα ξεκινήσω. Κι άλλο, εκεί. Κι άλλο. Στη μαλακία να πήξεις, να μην πηγαίνει άλλο. Κι άλλο. Δεν γίνεται. Γίνεται. Κι άλλο. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Ακούω την ερώτηση. Για πρόεδρο Δημοκρατίας, Καραμαλή ή Βενιζέλο? Ω, Καραμαλή, μωρέ, Καραμαλή. Δεν μου πάει του Βενιζέλου το χαμόγελο. Απολύτως! Το χαμόγελο στη φάτσα αυτή δεν. Όχι, Καραμαλή. Έτσι κι αλλιώς κοψίδια θα φας. Περίμενε, ποιον Καραμαλή? Τον Κωστάκη, το μεσαίο. Τον πρωθυπουργό, τον πρώην. Τον πρώην πρωθυπουργό, ναι. Ναι, ναι, ναι, όχι. Δαγκωτό Κωστάκη. Δαγκωτό να χαρούν και οι Σιριζέοι. Πάρουμε ένα ποτό, να πάρουμε ένα κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι τη μεγάλη αυτή τη στιγμή. Πολύ κοψίδι έχει να πέσει, πολύ. Ναι, γιατί στην άλλη περίπτωση θα πέφτε πολύ γιαούρτι. Σωστό και αυτό. Ή πολύ θα πέσει στα μούτρα. Ή ντομάτα, ναι. Γιατί πάει με το κοντοσούβλι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Και είπα κι εγώ. Άκου τώρα, θέλω να φωνάξω ντροπή εκεί για την αφίσα χαμένα κορμιά που είναι, προσβάλλουνε το Χριστό μας, την Παναγία μας. Είναι μην μια... μιλάτε έτσι, κυρία μου, μην μιλάτε έτσι. Είναι το μια... Χριστό μας, την Παναγία μας, είναι αυτό τώρα να λέτε τέτοια? Βρε, είναι μια βλάστημη, σατανική, διαβολική αφίσα ντροπή σε αυτή τη σκηνοθέτη. Στη σκηνοθέτη. Α, αυτό που είναι ο Ιησούς με το στήθος που λέμε. Τι λένε ψέκου, δεν ντρέπεται, αυτή είναι η Παναγία και έχουν τα στήθια έξω, μια έγκυο γυναίκα. Γιατί είναι η Παναγία, μοιάζει αυτή με την Παναγία? Είναι εσταβ... σταυρωμένη. Εντάξει, είχε σταυρωθεί η Παναγία, όχι. Άρα δεν είναι η Παναγία. Να σταματήσει. Μπορεί δεν είναι η Παναγία, λέμε τώρα. Να σταματήσει οι ντοκιματέρ να προβάτε, να του συλλάβουν και να πάνε φυλακή. Και... Γιατί να πάνε φυλακή. Να του είχα σκοτώσει. Γιατί, αν να του είχα σκοτώσει. Το τρέχουμε λίγο, ωραίο. Αντική ποινή. Και θανατική ποινή. Ωραία, προοδευτικούλικα. Αλέσει θανατική ποινή. Ναι, σε κάτι τέτοια, ναι, έχει δίκιο. Και καλά, προσβάλλουν το πρόσωπο τη Παναγία μα. Γιατί καλέ, αφού δεν είναι η Παναγία, δεν σταυρώθηκε η Παναγία, δεν φέρνει και στο τούτο της. Διαβολικό βλαστημία! Άισιχτρι, δεν συνογιόμαστε. Ουρτ. Τη φράση, τη γερμανική του Σιμίτη, νομίζω την αποκωδικοποίησα. Ρώτησα και μια καθηγήτρια γερμανικών. Για πες. Την έχεις μεταφράσει. Die Beruta sehr viele Tage von Gesprächen. Die Beruta auf sehr viele Tage von Gesprächen. Έτσι, έτσι, αυτή. Για πες. Είναι με λίγη φαντασία, δεν είναι σωστά τα γερμανικά του, εννοείται. Με λίγη φαντασία σημαίνει ημέρες πριν από την ομιλία. Τι λέει, παιδί μου, τι σημαίνει είναι αυτό. Τίποτα. Πολύ νόημα. Πολύ νόημα. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα, να. Δεν είναι τίποτα σημαντικό. Ζόμουν άχα λευκό, το ξέρω. Αποστόλη. Έλα. Έλα. Άκου να δεις πώς γίνεται, ρε φίλε μου, εχθές στο βόλεϊ ο Μίλωνας να ξεσκίσει τον Ολυμπιακό 3-0 και ο Παναθηναϊκός να ξεσκίσει τις μπουγάτσες τους παοξίδες με 3-0. Ε, και γαμώ τα κολύμπια, αμαλάχη, ρε δικέ μου. Και εμάς το βόλεϊ μας απασχολεί κυρίως. Βεβαίως. Ε, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν. Ολυμπιακό άθλημα, δεν είναι. Ναι, είναι, είναι. Εμένα κυρίως μου αρέσει επειδή το λέμε πετοσφαίριση. Το πέτο, δηλαδή, μου θυμίζει και το πέτο, ναι, ναι, ναι, από το σακάκι. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Αυτά. Αυτά λέμε καμιά μαλακία να περνάει η ώρα. Αυτό κατάλαβα. Yeah. Δεν περνάει όμως. Να σου πω, ρε φίλε, καμιά παράσταση έχεις. Έχω. Να έρθουμε να σε δούμε, για πες. Πού είσαι, Αθήνα? Εγώ είμαι σε νησί, αλλά θα έρθω Αθήνα, ναι. Έλα, σε ποιο νησί είσαι? Είμαι στο Ιόνιο. Δεν θα έρθω. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Οπότε, 27 Μαρτίου Αθήνα, ναι, στο Σταυρό του Νότου κεντρική σκηνή, και 10 Απριλίου πάλι Αθήνα, Σταυρό του Νότου κεντρική σκηνή. Τέλεια. Αυτές οι δύο είναι τελευταίες που μείνανε. Ναι. Η Ελένη Λουκά. Τώρα δεν τα πάμε. Άισιχτε. Λογοκρισία. Έντονη λογοκρισία μόλις πήραμε ένα δείγμα αυτής. Η κυρία Καριστιανού χτες βρέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο για άλλη μια φορά μαζί με τις υπογραφές και στην Επιτροπή Ακροάσεων του Κοινοβουλίου είπε αυτά που λέμε όλοι μας, τα διατύπωσε πάρα πολύ ωραία, είναι η αλήθεια, περίπου αυτά που συζητάει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Παρακαλώ να μου επιτραπεί να μιλήσω όρθια από σεβασμό προς τους νεκρούς μας. Βρίσκομαι σήμερα μπροστά σας, φέρνοντας το πολύ μεγάλο βάρος μιας τεράστιας ευθύνης που εύχομαι να μην χρειαστεί κανείς να αναλάβει ξανά μέσα σε τόσο τραγικές συνθήκες. Έχω ευθύνη γιατί δεν μιλώ μόνο ως μάνα που έχασε το παιδί της και ως εκπρόσωπος οικογενειών των θυμάτων. Έχω ευθύνη γιατί η φωνή μας γιγαντώθηκε και έσμιξε με φωνή 1.330.000 πολιτών που έχουν συνυπογράψει το δίκαιο αίτημά μας. Βρίσκομαι ενώπιόν σας γιατί οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου έχουν πάψει να λειτουργούν στην Ελλάδα. Απευθυνόμαστε σε εσάς ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι, όχι ως ηκέτες, αλλά ως πολίτες με αυτονόητα δικαιώματα. Τα οποία εδώ είναι η αλήθεια. Κάποια από αυτά δηλαδή δεν πολύ ισχύουν, ισχύουν υπό όρους, υπό συζήτηση, υπό αίρεση. Η κυρία Καριστιανού συνέχισε. Σήμερα μας έφερε εδώ η απελπιστική κατάρρευση της εμπιστοσύνης που βιώνουμε στην Ελλάδα σε σχέση με την ορθή λειτουργία των θεσμών. Άνθρωποι απλοί, καλοπροαίρετοι και νομοταγείς, δεν επιτρέπουμε να νομιμοποιείται η ατιμωρησία. Εξαιτίας αυτής, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαπιστώνει σε σχέση με τη διαβόητη Σύμβαση 717 παράνομες πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται αιτιοδός με το δυστύχημα, η κυβέρνηση μέσω της Βουλής παρέχει στον αρμόδιο τότε υπουργό και νυν βουλευτή πλήρη ασυλία. Δεν τον παραπέμπει καν να κριθεί στη δικαιοσύνη. Εξαιτίας αυτής, στο πρώτο 24ωρο μετά τη μοιραία σύγκρουση, δόθηκε κυβερνητική εντολή συγκάλυψης, για την οποία μέχρι και σήμερα κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, παρόλο που έχει δημοσίως ομολογηθεί. Κατά τη σύγκρουση, έφλεκτες και παράνομες ουσίες προκάλεσαν τεράστια έκρηξη που κατέκαψε τους περισσότερους. Το φορτίο αυτό δεν ήταν καν δηλωμένο. Μέσα σε 5 ημέρες μετακίνησαν τα συντρίμια και επιχωμάτωσαν πλήρως το χώρο. Χάθηκαν χρήσιμα αποδεικτικά στοιχεία ενοχής. Καμία παρέμβαση εισαγγελέα και ανακριτή. Παρά 6 μήνες μετά, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μας προέτρεψε να ζητήσουμε βοήθεια από την Εκκλησία. Και στο τέλος, μία βεβαιότητα. Σήμερα εμείς και όλος ο ελληνικός λαός είμαστε βέβαιοι για τη συγκάλυψη. Η διαδικασία της ανάκρισης στην Ελλάδα εξελίσσεται με τρόπο που πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι η αλήθεια δεν θα λάμψει. Για άλλη μια φορά. Αν όμως δεν λάμψει η αλήθεια, είναι θέμα χρόνου να ξανασυμβεί το κακό. Εμείς δεν προσδοκούμε από εσάς να γίνετε λαϊκό δικαστήριο. Προσδοκούμε με αφορμή το προσωπικό μας δράμα να ενσκύψετε με βαθύ το αίσθημα της ευθύνης σε τρία αντικείμενα μείζωνος ενωσιακού ενδιαφέροντος. Στο κράτος δικαίου, στην προστασία της ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας των πολιτών, στην ασφάλεια των συγκοινωνιών. Και έτσι με τη μουσική φεύγουμε από το Ευρωκοινοβούλιο, παραμένουμε στο πνεύμα αυτών που είπε η κυρία Καριστιανού, γιατί σαν χτες, 18 Μαρτίου του 1996, έφυγε από τη ζωή ο ένας από τους δύο νομπελίστες ποιητές, ο Οδυσσέας Ελίτης. Εδώ το αλωνάκι. Από τη γλυκερία, τη δυναμική γλυκερία για αυτό το τραγούδι. Φτάσαμε στο τέλος, κάπως έτσι. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, κολλάει στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά στον Γιώργο Πιέρο, στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι, λέγεται. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι καλά. Καλά, ναι. Ο συνήθις υπόπτος από Γαλλία, ξέρεις, από εκεί, από τη Λιόν. Α, ναι, ναι, ναι. Είσαι καλά. Άλλο, Αντάν. Άντε πάλι με το ίδιο. Πάλε κάτι άλλο, μωρέ, με το πιο ταξικό να γουστάρω. Ταξικό, θες να πω το λαράζ. Ψήνομαι, ψήνομαι. Δεν ξέρω τα λόγια, λαράζ. Φίλε μου, σε παίρνω τώρα βασικά γιατί με έχουν αλλάξει. Με έχουν βάλει να πούμε πιο πολύ γιγάνων ήθες τώρα. Και όταν εσύ κάνεις εκπομπή, εγώ κοιμάμαι σαν το ζώο. Οπότε σε παίρνω στα ρεπτά. Εννοώ τις άλλες ώρες ήσουν αξίμιος. Ναι, τις άλλες ώρες ήμουν αξίμιος, ναι. Τέλος πάντων, μην το ανοίξω. Έχω να κάνω μια παρατήρηση να πούμε στο Θήμιο, σε επιτελείο που δουλεύει σε εκπομπές και σε ένα συμπεριλαμβανομένο, έτσι. Ρε μαλακές, πρέπει όλες τις γυμνές βέβαια, έτσι. Τις προάλλες έτρωγα και παραλίγο να πληγώ από τα γέλια, δηλαδή. Ήταν απίστευτο το πράγμα να πούμε, ξέρω εγώ, με τα κλικάκια που κάνετε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, βάλτε ένα disclaimer, να μην τρώει ο κόσμος τώρα που το ραδιό. Τι σου προκάλεσε το γέλιο όμως. Καλά, εντάξει, οι μαλακίες που ακούμε και μέσα εκεί πέρα μέσα από τους ανθρώπους, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις τα υπουργικά, από τους υπουργούς. Αυτά που κάνετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τους υπουργούς είναι απίστευτα, ας πούμε. Δηλαδή, έχουμε ακούσει τις μαλακίες, μας έχουν πέσει τα μαλλιά εδώ πέρα με αυτά που ακούμε. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ας το μην το ψάχνεις. Ναι, Αποστολή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Σάμο σε παίρνω να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την παραβατική συμπεριφορά των παιδιών στη Θεσσαλονίκη ενάντια στα άτομα και στις εκδηλώσεις που γίνανε. Ήθελα να πω ότι η επαρχία σου τηλεφωνώ από τη Σάμο και πρέπει να σας πω ότι πρέπει να ασχοληθείτε λίγο με την πραγματικότητα της ελληνικής επαρχίας, η οποία είναι εντελώς μόνη της. Τα παιδιά, τα περισσότερα δεν είναι έτσι όπως παρουσιάστηκαν και από την εκπομπή σας, αλλά και από αυτούς τους ανθρώπους που πήρανε και βρίζανε για τα παιδιά και τους γονείς. εμείς και τις οικογένειές τους. Είναι πάρα πολύ απλό να το στολίσουμε όλο αυτό και να του βάλουμε ένα χ. Αλλά η επαρχία είναι σε πλήρη εγκατάλειψη από τους πάντες. Δηλαδή οι θεσμοί που είναι διάσπαρτοι εδώ, το μόνο. Συστήκανε καλή, αφού από την Αθήνα βγαίνουν. Στην επαρχία έρχονται εκεί να κοροϊδέψουν τίποτα χαχόλους, προεκλογικά λίγο, τσίμα τσίμα, να τσιμπήσουν κάτι από εκεί. Το βασικό θέμα είναι η Αθήνα τώρα. Έλα, μην λέμε μαλακίες. Ναι, το βασικό θέμα, αλλά ξεχνάτε ότι τις κυβερνήσεις τις βγάζει η επαρχία. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό δεν σας ξεχνάνε προεκλογικά και έρχονται προεκλογικά μόνο για να βγάλετε την κυβέρνηση. Αλλά... μετά κρυφτείτε, κάντε ό,τι θέλετε. Ναι, αλλά και εσείς, σαν εκπομπή και όλοι στην Αθήνα, πρέπει να δείτε λίγο την επαρχιακή πραγματικότητα. Τώρα, ας πούμε, ασχοληθήκανε με τις ΣΕΡΕΣ και αν εξαγοράζονται οι ψήφοι στις ΣΕΡΕΣ, με τις οικογένειες τι γίνεται με τα παιδιά μας. Εγώ είμαι από ένα χωριό, 300 κάτοικοι, 20 παιδάκια στο σχολείο. Δεν ασχολείται κανείς τίποτα. Έχουμε ένα πρόεδρο, ένα γιδοδοσκό 30 χρόνια. Έχουμε τους δασκάλους αδιάφορους. Ο παπάς έρχεται μία στις τόσες, ούτε ασχολείται, μαζεύει τα φράγκα, τα κατεβάζει κάτω. Δηλαδή, πώς γίνονται έτσι τα παιδιά μας? Από το να τα λέμε από το πρωί ως το βράδυ μου νόπανα, που είναι απαράδεκτη βρισιά, πώς γίνονται τα παιδιά μας έτσι, στο κάτω-κάτω, και ποιοι τα κάνουνε, και περιμένουν να τα διορίσει ο ένας και ο άλλος στην ένωση ή στο σταθμό του τρένου ή μέσα στο τρένο ή στο αεροδρόμιο με μέσο για να ψηφίζει όλη η οικογένεια, το θείο και τη θεία από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ξέρω εγώ ποιον. Περιγράψατε την Ελλάδα της μεταπολίτευσης, ακριβώς έτσι, βεβαίως. Τα πιο πολλά παιδιά είναι καλά, αλλά είναι εγκαταλελειμμένα από τον νηπιαγωγείο μέχρι που τελειώνουν το λύκειο. Να το δείτε αυτό. Να σου πω κάτι άλλο, βέβαια, ότι ο σύντροφος ο Κουτσούμπας εκεί πέρα, ο Δημήτρης, δεν πρέπει να αναφερθεί μόνο στα sugar daddies, στα αγόρια που φτάνουν sugar daddies. Νέες κοπέλες, φοιτήτριες, να οδηγούνται να αναζητούν sugar daddies. Δεν πρέπει να αναφερθεί επίσης και τα toy boys, τα οποία, φίλτατε, εδώ και δεκαετίες υπάρχουν και στην Ελλάδα. Πρόσκεψε, σου λέω. Και βέβαια, οι πασοκοσυριζέοι, εντάξει, αλκαίοι νεοδημοκράτες φασίστες, κάνουν την πάπια. Άρα λοιπόν, με πολύ μίσος από Γάλλια, σκατά στον τάφο τους πλην το κομμουνιστών, όλων στη Βουλή, όλων των υπολείπων, πλην των κομμουνιστών. Με πλην πολιτικό μίσος από τη Γαλλία, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Καταλαβαίνω, ναι.